No, które te niektóre? Które te niektóre? Spora część było o nich mowa przed szczytem w Newport, kiedy one zupełnie jak gdyby ignorując to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, chciały utrzymywać dotychczasowy sposób komunikowania się z Rosją, chciały wierzyć w to, że Rosja jest dobrym przyszłościowym partnerem dla sojuszu, w związku z tym nie należy wykonywać żadnych działań, które mogłyby Rosję prowokować do jakichś nerwowych reakcji i tak dalej, utrudniając w ten sposób podjęcie decyzji, które myśmy uważali, czy spora część państwa już uważała za konieczne w obliczu agresywnych poczynań Rosji. Czyli powinniśmy przede wszystkim liczyć na Stany Zjednoczone? Nie, nie sądzę. Po prostu to trwa. Myślę, że coraz więcej państw Europy Zachodniej przekonuje się do naszej racji, to znaczy nie tylko do naszej, ale zaczyna właściwie odczytywać politykę rosyjską. Właściwie już w tej chwili trudno byłoby znaleźć jakieś państwo, znaczące państwo w Europie Zachodniej, państwo zachodnie, które by żywiło złudzenia co do polityki rosyjskiej. Także myślę, że w tej chwili tendencja jest dla nas przychylna. Niewątpliwie to, o czym pani mówi, to jest jedno i drugie, to znaczy i negocjacje, i dobre negocjacje, i wysiłki dyplomatyczne, i sytuacja geostrategiczna, jej zmiana nam pomogła. Nie jest to oczywiście sprzyjająca okoliczność, ale i tak to dozbrojenie naszych F-16 powinno było nastąpić, tak czy inaczej. Prezydent obserwował wczoraj ćwiczenia Anaconda 14 i przy tej okazji wyraził przekonanie, że NATO wdroży postanowienia szczytu w Newport. Jak wiadomo, niedawno determinację i zdolność bojową NATO podawał w wątpliwość niemiecki tygodnik, dosyć poważny tygodnik Der Spiegel. Czy przekonanie prezydenta według pana wynika z jego wrodzonego optymizmu, czy coś więcej się za tym kryje, za tym optymizmem wrodzonym? Tak, prezydent Komorowski jest optymistyczny, jest optymistą i to jest bardzo dobre. W polityce trzeba być optymistą i realistą zarazem. Prezydent Komorowski jest takim właśnie optymistycznym realistą. Na pewno, tak, na pewno zostaną wdrożone. Bundeswehra jest ale Bundeswehra nieciekawym. Bundeswehra nie jest jedyną armią sojuszy na szczęście. No ale jednym z filarów NATO. Ważne oczywiście, ale przypomnijmy takie długie tradycje pacyfizmu w niemieckiej myśli politycznej, także w niemieckiej armii, także i Bundeswehra musi wziąć się za siebie, żeby stawić czoła tym wyzwaniom, które że tak powiem, pojawiają się w naszym otoczeniu. Ja bym na Niemcy nie szczególnie liczył tak nagle. Im też to zajmie trochę czasu. Są armie, które znacznie szybciej się mobilizują. Ja bym nie przejmował się także doniesieniami medialnymi. Spiegel znany był już parę miesięcy temu, przecież opublikował taki dramatyczny raport, który miał niewielkie pokrycie w rzeczywistości. Tam są też cytaty, powoływanie się na poważnych ludzi. To nie są tylko jakieś takie dywagacje jednego z redaktorów, jednego czy drugiego. Nie, ale nie jest tak dramatycznie, na pewno nie jest tak dramatycznie. NATO wdroży, może wolniej niż tak byśmy chcieli, ale na pewno wdroży. Kolejne spotkania, kolejne decyzje przybliżają nas do realizacji ustaleń z Newport, które są, jak wiemy, wielkim sukcesem. No tak, ale szpica polega na tym, żeby było szybko. I tak, właśnie staje pod, ta szybkość staje pod znakiem zapytania. Kiedy ona powstanie, na pewno będzie w stanie reagować szybko. Na tym polega szpica. Natomiast złożyć się ten projekt w jedną integralną całość, to rzeczywiście zajmie sojuszowi kilka miesięcy. W niedzielę przyleci do Polski nowy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Będzie rozmawiał w poniedziałek z prezydentem. Czy prezydent powinien wprost zapytać o tezy i cytaty z tego artykułu w Szpiglu? Nie, jeszcze raz, nie demonizowałbym doniesień medialnych na temat gotowości sojuszu, czy jednego z państw sojuszu do realizacji postanowień Newport, dlatego że są pewne powiedziałbym terminy, przed którymi, czy do których te postanowienia mają być zrealizowane. Prezydent z całą pewnością będzie chciał się upewnić, czy sekretarz generalny zamierza w sposób taki właśnie poważny, odpowiedzialny zająć się realizacją postanowień z Newport. Nam będzie sprzyjać to, pani redaktor, szanowni państwo, że Polska jest gospodarzem najbliższego szczytu Sojuszu Atlantyckiego, w związku z tym kraj gospodarz ma zawsze prawo do różnego rodzaju inicjatyw związanych z przygotowaniem szczytu, z ustaleniami, które mają być podjęte i to będzie niewątpliwie sprzyjać naszym działaniom, ale myślę, że nie... A to, że Stoltenberg przylatuje do nas w pierwszych dniach urzędowania, to też coś znaczy? To się bierze z tego, że właśnie Polska jest krajem gospodarzem najbliższego szczytu Sojuszu Atlantyckiego, w związku z tym będzie pewnie chciał porozmawiać się ze stroną polską o przygotowaniach do tego szczytu, które powinny być odpowiednio wcześniej podjęte, łącznie z implementacją. To nie jest taka super pilna sprawa. Nie, to, i to jest, mam na myśli implementację postanowień, dlatego że szczyt w Warszawie powinien móc potwierdzić czy ogłosić, iż ustalenia z Newport zostały zrealizowane. My sobie nie wyobrażamy, żeby to miało być inaczej. Chcemy ten czas dobrze wykorzystać i w tym celu właśnie do nas przylatuje, ale myślę, że jeżeli chodzi o Stoltenberga, nie powinniśmy mieć wątpliwości. To jest polityk, który w przeszłości zasłynął z tego, że był niesłychanie skuteczny na wszystkich stanowiskach, które zajmował. Jako premier i jako minister różnych resortów w rządzie norweskim. Także ja jestem absolutnie przekonany, że to będzie dobry sekretarz generalny, który będzie może chyba, właśnie... Są tacy, co mu wypominają, że trawkę palił, że marksizm kochał i Rosję, także... O zakochaniu Stoltenberga w Rosji nie słyszałem, muszę powiedzieć. Natomiast, no cóż, młodym ludziom zdarzają się i takie incydenty jak palenie trawki i później wyrastają czasem na poważnych polityków, przedsiębiorców, literatów. Także tym określeniem bym się bardzo nie przejmował. Jego rekord, mówiąc brzydko po anglosasku, jego doświadczenie, jego osiągnięcia polityczne to jest mocna karta. Mocna karta, mocny atut jako sekretarza generalnego NATO. A reasumując, jesteśmy według pana bardziej bezpieczni niż w 1939 roku, mimo wszystko? Nie, pani redaktor, no proszę nie używać takich porównań, bo pani przestrasza naszych słuchaczy. A to nie ja przestraszam, ja cytuję różnych polityków, którzy straszą. Nie, no to rzeczywiście ma pani rację. Niektórzy straszą i mam do nich o to pretensje i Polacy właściwie, wszyscy ludzie, ale wtedy... którzy mają zdrowy rozsądek, którzy znają historię, panie, którzy umieją czytać dzisiejszą rzeczywistość. Przecież wtedy też wszyscy mówili, nie będzie wojny, jaka wojna, nie, poza tym jak będzie, to potrwa parę dni. Druga wojna była, pierwsza wojna zdarzyła się niespodziewanie, natomiast druga wojna, ku drugiej wojnie szło od kilku lat wcześniej. Ale wiadomo było, że w Polsce nie były takie, że jest wojna koniecznie na pewno i że to będzie coś strasznego. Jeżeli chodzi o pewną część opinii publicznej, natomiast klasa polityczna, rządzący zdawali sobie sprawę, że ona jest nieuchronna. Że nadchodzi, jak pobiegnie, to jest inna sprawa. Natomiast to, że ona jest kwestią dni czy tygodni, było wiadomo. Natomiast te opowieści, które tutaj pani przytacza, rzeczywiście są niepoważne, nieodpowiedzialne. Nie ma najmniejszego powodu, nie ma żadnych przesłanek, żeby próbować porównywać te dwie sytuacje, naprawdę. A jak pan ocenia wątki dotyczące polityki zagranicznej w exposé premier Ewy Kopacz? One nie były nadmiernie rozwinięte. A powinny być? Mnie brakowało kilku istotnych rzeczy, niewątpliwie, ale biorę to na karb czego tego... Czego panu brakowało? Biorę to na karb tego, że przemówienie w ogóle było niesłychanie zwięzłe, krótkie, takie, powiedziałbym, nastawione na konkrety. Brakowało mi pewnej ogólniejszej wizji miejsca Polski w Europie, wizji Europy, polskiej wizji Europy, ku jakiej Europy sobie, jaką Europę sobie wyobrażamy, jak chcemy do tego dołożyć własną cegiełkę, ale myślę, że to się będzie rozwijać w czasie. Przemówienie było krótkie, zwięzłe, bardzo konkretne i może na te rzeczy ideowe, które mi zabrakło, nie było czasu. Ale premier zatarła złe wrażenie po wystąpieniu na Politechnice, kiedy była pytana o sprawę Ukrainy i powiedziała w sposób taki, powiedzmy sobie, niekonwencjonalny. Tak, ale ja myślę, że pani premier sobie zdaje z tego sprawę, to są początki, także nie przywiązywałbym wagi do jakichś pierwszych niedoskonałości wystąpienia publicznych. Tak, ale ja pytam o te wątki, które dotyczyły także Ukrainy w exposé. Czy one zatarły tam po wrażenie? W exposé, no... Co to jest pragmatyczna polityka wobec Ukrainy na przykład? No, taka, która bierze pod uwagę rzeczywiście rzeczywistość oraz nasze realne możliwości. Realne możliwości naszego państwa, nasze interesy i to, co możemy osiągnąć, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji na Ukrainie. Myślę, że to zostało prawidłowo zdefiniowane przez panią premier. Akurat jeżeli chodzi o wątek ukraiński, nie mam żadnych zastrzeżeń czy jakiegoś niedosytu. Brakuje mi kilku innych rzeczy. Tak jak powiedziałem, biorę to na karb czasu, małego, znaczy niewielkiego czasu, jaki pani premier poświęciła w ogóle na to exposé i na kwestie związane z polityką zagraniczną. A propos Ukrainy, mówiła premier, że nie można dopuścić do osamotnienia Polski w wyniku stawiania sobie nierealistycznych celów. Bardzo prawidłowo. No ja się zastanawiam, kto stawiał nierealistyczne cele poprzednich pani? Nie, tu nie premier? Chodzi o poprzednika, tylko o głosy w naszym dyskursie, w naszej debacie. Są głosy polityków z różnych stron zresztą. A jakie cele są nierealistyczne, jeśli chodzi o Ukrainę? No takie jakieś radykalne zaangażowanie się na rzecz Ukrainy w sposób, który ustawiałby nas po pierwsze na kolizyjnym kursie wobec pozostałych państw Unii Europejskiej, na jakimś kolizyjnym kursie w ogóle w Europie, czy w Sojuszu Atlantyckim. I wreszcie czyli dobrze, że przestaliśmy być właściwie patronem Ukrainy? My pozostajemy państwem bardzo mocno zaangażowanym, natomiast nie uważam, żeby Polska miała być jedynym i wyróżniającym się jakoś szczególnie krajem, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. Całe szczęście dołączyło. Czy to dobrze, że już nie bierzemy udziału w tych różnych spotkaniach, które są poświęcone Ukrainie? Że jesteśmy z boku? To akurat nie uważam, nie jest dobrze, ale o tym zdecydowali tak, że to musimy brać pod uwagę. Ukraińcy. Właśnie, prawda? To musimy brać także pod uwagę. W związku z tym nie możemy się gniewać. Ja uważam, że bardzo dobrze... Dlaczego? Ciekawe. Tak, no to należałoby ich zapytać. Myślę, że czysta niewdzięczność? Wie pan, w polityce w ogóle czy nie należy... Czy za bardzo drażnimy Rosję? W polityce nie należy liczyć na wdzięczność. Ja bym na ukraińską wdzięczność nie liczył. A Polska musi postępować w sposób, który jest zgodny z jej interesami, zgodny także z jej wizją rozwoju sytuacji w Europie Wschodniej, na wschód od naszych granic. I niezależnie od tego, kto nam będzie wdzięczny i komu się będziemy narażać. Czy Grzegorz Schetyna jako nowy minister spraw zagranicznych ma w sobie potencjał? Niewątpliwie tak. Akurat jeżeli chodzi o potencjał, w zupełności podzielam pani sugestię. To nie sugestia, jest to. No to jest. To jest takie. Czyli ma potencjał, ale jeszcze na razie tylko no, potencjał. To są przecież pierwsze dni. Pani redaktor, nie oczekujmy zbyt wiele. To są pierwsze dni. Uważam, że bardzo dobrze wybrany kierunek pierwszych wizyt. Paryż, Berlin to są nasi dwaj najważniejsi partnerzy w Europie. Za tą wizytą pójdą następne. Poczekamy, będzie expose ministra w najbliższych tygodniach, dowiemy się czegoś więcej. Natomiast niewątpliwie Grzegorz Schetyna jest politykiem, który może być stać się dobrym ministrem spraw zagranicznych. Kierował Komisją Spraw Zagranicznych. Jest bardzo pracowitym, o czym wiemy, świetnie zorganizowanym. Także dajmy akuratnie temu politykowi na tym odcinku kredyt zaufania. No to jeszcze szybciutko o kierunek wizyt pani premier. Bruksela i Berlin. Też dobrze? Tak, bardzo dobrze. A może powinna być Ameryka, jeżeli Amerykanie są dla nas tacy łaskawi, a i my chcemy większej obecności wojsk amerykańskich? To znaczy, rzeczywiście tego mi zabrakło, co pani tutaj sugeruje w swoim pytaniu. Zabrakło mi w przemówieniu pani premier, zabrakło Europy, zabrakło związków z innymi ważnymi krajami, naszymi partnerami z najbliższego sąsiedztwa. Można było odnieść wrażenie, że na podstawie tego wystąpienia, że grozi nam jakiś taki przechył proamerykański, na którym nie najlepiej wyszliśmy w przeszłości, kilka lat wcześniej. Natomiast już kierunek wizyt świadczy o tym, że polityka będzie wyrównana. Dziękuję bardzo. Roman Kuźniar, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Sun goes down. Big money bird dog barking out back. Would trade a man for a Cadillac. County wanna pay my old dirt road. Went to the courthouse, said hell no. It's a country thing, it's a fish on a string. Mary Jane chomping on a chicken wing. It's a tire swing on a riverbank. It's the way we talk, it's the way we sing. It's either in your blood or it ain't. It's a country thing. Know my girl since she was 14. She's the first runner-up to the Hart County Cotton Queen. She was raised on cornbread, purple whole peas. She turns them heads at the feeding sea. She rides in the middle of my four-wheel drive. Got a honey hole way back in the pine. It's a country thing, it's some cut-off jeans. Painting her toes on a porch swing. Sweet like sugar cane, come a good rain. I'll make a little love while the Tim Roof sings. It's either in your blood. Hard for a living. Pray before meals, it feels good giving. Back to the needy, greedy is not us. Thank God for it, even if it ain't much. That's how it does it down here in the mud. What else can I say? Y'all, it's in my blood. It's either in your blood or it ain't. That's how it does around here. It's either in your blood or it ain't. Come on, y'all. It's a country thing. country thing. Zapraszamy do reklamy. O, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. O, a pan to kto? Ninja! Ceny ciacham! Ciach, ciach, ciach! Ceny ciach w sklepach Euro. Samsung Smart TV 32 cale, 100 Hz, Wi-Fi za 1290. Smartfon Dual SIM Android za 189. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1090 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Avdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. Z opresji wydobędzie żyły i tętnice twoje. Z Tetramax chcę pożyć wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i dobrze, proszę Państwa, 8.30. Anna Zaleśna-Sewera przygotowała skrót. NATO wdroży w życie ustalenia ostatniego szczytu w Newport. Może wolniej niż byśmy chcieli, ale wdroży, mówił w Trójce doradca prezydenta do spraw zagranicznych profesor Roman Kuźniar. Kolejne spotkania, kolejne decyzje przybliżają nas do realizacji ustaleń z Newport. Der Spiegel napisał kilka dni temu, że NATO prawdopodobnie nie będzie w stanie wywiązać się z udzielonych na szczycie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i państw bałtyckich. Profesor Kuźniar tak skomentował te doniesienia. Nie demonizowałbym doniesień medialnych na temat gotowości sojuszu czy jednego z państw sojuszu do realizacji postanowień Newport, dlatego że są pewne powiedziałbym terminy, przed którymi czy do których te postanowienia mają być zrealizowane. O realizacji postanowień szczytu sojuszu w Walii prezydent Bronisław Komorowski ma rozmawiać z nowym szefem NATO. Jens Stoltenberg przylatuje do Polski w najbliższych dniach. 6 australijskich myśliwców gotowych do akcji. Samoloty wezmą udział w nalotach na pozycje dżihadystów z państwa islamskiego w północnym Iraku. Operacja ma się odbyć w najbliższych dniach, ale konkretnej daty nie podano. Działania będą prowadzone w ramach międzynarodowej koalicji walczącej z dżihadystami, postanowiły w piątek władze Australii. W Japonii w 6 dni po wybuchu wulkanu Ontake wciąż 16 osób uznaje się za zaginione. Przedwczoraj podano, że liczba śmiertelnych ofiar wybuchu wzrosła do 48. Ulewne deszcze uniemożliwiają teraz akcję ratunkową. Do tego spodziewany jest bardzo silny wiatr. Według policji większość ofiar śmiertelnych to turyści, którzy byli na górskim szlaku w sobotę, gdy niespodziewanie wybuchł wulkan. Z krateru nadal wydobywa się dym. Premier Wielkiej Brytanii przyleciał z niezapowiedzianą wizytą do Afganistanu. W Kabulu David Cameron ma spotkać się z prezydentem Ashrafem Ghanim. Będą rozmawiali m.in. o planowanej na listopad w Londynie międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości Afganistanu, a wcześniej Cameron odwiedził bazę brytyjskiego lotnictwa na Cyprze. I to tyle w skrócie. Na kolejne informacje w Trójce zapraszam o 9:00. Przed nami słoneczny dzień, tylko na Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu pochmurno, a na samym południu przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Temperatura. Oj, dzisiaj będzie o psach. Psia Górka koło Krzeszowic i Jamniki koło Włodawy 13. Psiarnia koło Jarosławia 14. Psi Dół koło Buzka Zdroju oraz Owczarki koło Kęczyna 15 stopni. Cieplej będzie w Psich Głowach koło Czaplinka i w Jamnicy koło Stalowej Woli 16. Jeszcze lepiej w Pieskach koło Międzyrzecza, bo 17, a 18 w Hartowie koło Kostrzyna nad Odrą. Za granicą Darek też wygrzebał. No. Ciekawie, czy się kiedyś skończą pomysły. Bernardin w Illinois 14, Piesał w Niemczech i Dobermannsdorf w Austrii 18, Burek

No było tak troszkę bardziej refleksyjnie, a nie zawsze ciągle rockowo. 20 niecałe minut do końca. Wszystkim miłośnikom twórczości Piotra Bukartyka mówię hej, bo widziałem go na korytarzu, czyli już niedługo. Troszkę było rock'n'rolla, a teraz będzie jeszcze więcej, bo... Urywki. Urywki z rozrywki. Przepełniony endorfinami Piotr Bukartyk w studiu. Wylewają się ze mnie. No tak. Dzień dobry. Dobry. Rzeczywiście, nie mogę się jeszcze otrząsnąć. To może od razu przejdę do utworu. Przejdźmy. Żeby nie przeciągać. Ale właśnie przeciąganie tak. Jest bardzo męczące. Co by tu o tym utworze powiedzieć? Ma radosny tytuł, ale pan nie chce śpiewać. Roboczy tytuł Wszystko cieszy mnie. Ballada, to potencjalny hit powakacyjny. Powstała pod wpływem promieniowania ufał, któremu już zawsze będę ufał, gdyż było mi pięknie. O, spadek formy. No spadek formy, wie pan. Leżaczek, te rzeczy. No dobrze, właśnie. Ale mam nadzieję, że państwu ta piosenka przypadnie do gustu i że tam po drugiej stronie odbiorników nie będzie tego sarkazmu, który tu spotyka mnie za każdym razem i przygnębia. Ta radosna piosenka. Specjalnie dla pana. Dobrze? I tak. Proszę już nie komentować tego, co ja powiedziałem, bo pan mnie przygnębi przed wykonem. Wspomniał pan coś o nieprzeciąganiu. Ale opuściłem struny, więc to już zacznę. Raz, dwa, trzy i... Tu miałem taki pomysł, żeby pan ze mną zanucił ten motyw. Aha. La, la, la, la, la, la. A pan nic. I marakasa pan nie ma. Wszystko cieszy mnie. Życie słodkie jest i miłe. Może przez to, że troszkę się nasłoneczniłem. Wszystko cieszy mnie. Ludzie nagle tacy fajni, może przez to, że naświetliłem sobie czajnik. Co to za choroba, pana zamiast pyska. Wszystko się podoba, wszystkich bym uściskał. Często się nie zdarza ona, ale gdy się zdarza, to warto mieć kogoś, kto nas zaprowadzi do lekarza. La la la, la la la, la la la. Jeszcze pana nie porwało w ogóle, widzę, tak? Może jednak. La la la la, no spróbujmy. Co panu szkodzi jedno la la la? La. A trzy? O, nie dam rady. Dobra, to druga zwrotka. Wszystko cieszy mnie. Pieści boją wyobraźnię. Słucham expose i mi zaraz jeszcze raźniej. Wszystko cieszy mnie. Wszystko, no powiedzmy prawie. Lecz nawet jeśli nie, to przynajmniej bawi. Co to za choroba, banan zamiast pyska. Wszystko się podoba, wszystkich bym uściskał. Często się nie zdarza ona, kiedy już się zdarza, to warto mieć kogoś, kto nas zaprowadzi do lekarza, do lekarza. No bardzo pięknie pan to wykonał. Zaintrygował mnie taki fragmencik, który brzmiał, jeśli dobrze cytuję, naświetliłem sobie czajnik. Tak, tak. To taki kolokwializm. Chodzi mi o to, co noszę na szyi. Aha, Czy pan używa jednak języka nieliterackiego? To jest język literacki, tylko w bardziej wyrafinowanej formie niż tak ogólnie przyjęte. I stąd określenie literatka. Bo wie pan, dlaczego czajnik? Bo ja się już w dzieciństwie zorientowałem, że tu z przodu, o, mam gwizdek. Niepotrzebnie na tę ścieżkę wstąpiłem. Bardzo dziękuję. Piotr Bukartyk wystąpił z piękną piosenką. Zagrał na gitarze, zaśpiewaliśmy. No jak na wakacje. Tak, za 10:09. Dziękuję. Will I see you again? Did I tell you that I love you? Will I see you again? Every night I dream of you. All the things we used to do. Oh baby, don't believe that I'll start thinking our love is just an illusion. Will I see you again? Did I tell you that I love you? Will I see you? Dream of you. All the things we used to do. Oh, don't believe them. Don't believe it. It's just an illusion. I oto, drodzy słuchacze, nadszedł ten smutny moment pożegnań. Jeszcze na koniec powiem, że ta prognoza kynologiczna doczekała się od razu szybkich odpowiedzi i zapytań. Dlaczego nie podaliśmy pogody w suchej Psinie koło Pszowa? Jaka pogoda na Azorach? A co w Psich Pyskach? I tak dalej. No, wszystkiego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Darek Pieruk jest tylko człowiekiem. Stara się jak może. I on też dziękuję Państwu za uwagę, jak również Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i ja osobiście. No bo już ostatnie dźwięki nadajemy tego porannego wydania. Zapraszam do Trójki. Za chwilkę Artur Orzech, a jak się wszystko dobrze ułoży, jak zwykle, no to usłyszymy się pewnie w programie trzecim w niedzielę. W niedzielę. W niedzielę.

W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Prus. Zapraszamy na serwis Trójki. 40 amerykańskich pocisków dla Polski. Jest zgoda Waszyngtonu na ich sprzedaż. Stany Zjednoczone jako przywódca sojuszu podejmują wysiłki, żeby nikomu nie przyszło do głowy testować odporności sojuszu. Komentuje profesor Kuźnier, a my zapytamy o cenę tych wysiłków. Ukraińska armia odparła kolejne szturmy separatystów na lotnisko w Doniecku. Podczas ataków pociski spadły też na miasto. Zginął pracownik Czerwonego Krzyża. Powrót po latach prosto na wielkie ekrany. Ja jest Andrzej Kmisic. Odświeżony potop, do zobaczenia w kinach. Amerykańskie pociski manewrujące dla Polski zwiększą poczucie bezpieczeństwa. Tak profesor Roman Kuźniar komentuje w Trójce decyzję amerykańskiego Departamentu Stanu. Doradca prezydenta do spraw zagranicznych twierdzi, że działania NATO, w tym USA, odstraszają potencjalnych agresorów. Nastąpiły zmiany geostrategiczne za naszą wschodnią granicą i jest to element utwardzania wschodniej flanki, wschodniego brzegu, wschodniej granicy, jeżeli tak można powiedzieć, Sojuszu Atlantyckiego. Kraje sojuszu, w tym Stany Zjednoczone jako przywódca sojuszu, podejmują wysiłki, żeby nikomu nie przyszło do głowy testować odporności sojuszu w razie jakichś zaczepnych działań. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 40 nowoczesnych pocisków manewrujących. Teraz będą jeszcze negocjacje dotyczące ich ceny. Już wcześniej pojawiały się informacje, że Warszawa może zapłacić $500 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Zgoda Departamentu Stanu dotyczy pocisków powietrze-ziemia AGM-158A firmy Lockheed Martin. Pociski te, zwane JASM, mają zasięg do 370 km i stanowią uzbrojenie myśliwców F-16. Te pociski są na wyposażeniu bardzo niewielu krajów w świecie, także to można powiedzieć sukces dyplomatyczny i polityczny Polski. Mówi Polskiemu Radiu ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Ryszard Sznew. Ambasador podkreśla, że amerykańskie pociski podniosą poziom obronności naszego kraju. Nie muszę mówić, że to szczególnie ważne właśnie teraz. Ambasador wyjaśnia, że zgoda Departamentu Stanu otwiera etap negocjacji na temat warunków zakupu, przede wszystkim ceny pocisków. Wcześniej rząd USA informował, że wartość kontraktu na zakup rakiet, a także nowego oprogramowania do F-16 oraz szkoleń i wsparcia logistycznego wyniesie $500 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. A jeśli tak by się stało, to jak zauważają eksperci, Polska zapłaciłaby za te pociski nawet 6 razy więcej niż Finowie. Dwa szturmy i oba odparte separatyści znów atakowali lotnisko w Doniecku. Podczas ostrzału pociski spadły na położone obok portu budynki. Zginął Szwajcar, pracownik Czerwonego Krzyża. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka od rana separatyści atakują Ukraińców koło Debalcewa, miasta, które jest ważnym węzłem kolejowym. W czasie wieczornego ostrzału lotniska w Doniecku pociski spadły także na pobliskie dzielnice. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, zajezdnia trolejbusowa i siedziba Czerwonego Krzyża. Zginęła co najmniej jedna osoba, obywatel Szwajcarii, pracownik tej organizacji. W specjalnie wydanym oświadczeniu ukraińskie MSZ oceniło, że jest to akt terrorystyczny, który nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ został zaatakowany człowiek, który przyjechał do Doniecka pomagać innym. Ministerstwo łączy ten fakt z wcześniejszymi porwaniami obserwatorów OBWE. Według MSZ takie działania mają na celu zastraszenie przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Z Kijowa Piotr Pogorze, Polskie Radio. Kup więcej płatków śniadaniowych, mleka, kaszy czy mąki i nadwyżkę przekaż dla potrzebujących dzieci. Rusza 11. dwudniowa akcja Podziel się posiłkiem. Dzielić się posiłkiem mogą wszyscy. Wystarczy w wyznaczonych sklepach zrobić większe niż zwykle zakupy i część z nich przekazać wolontariuszom. Będą oni mieli przy sobie specjalne identyfikatory, po których będzie można ich rozpoznać. Niebieski identyfikator z dziewczynką z wyraźnym napisem zbiórka żywności, podziel się posiłkiem, po tym można go rozpoznać. Można rozpoznać go też po tym, że będzie miał ulotki, na których będzie wyraźna informacja, jakie produkty zbieramy. Akcja w sklepach zakończy się w sobotę, ale do końca października na platformie internetowej charytatywni Allegro.pl można zakupić paczkę z żywnością za 5, 10, 15 lub 50 zł. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jest krótszy i został poddany cyfrowej obróbce, jednocześnie pozostał w starej, dobrej konwencji. Na ekrany kin wchodzi dziś Potop Redivivus. Ja jest Andrzej Kmisic. Autor tych słów, Daniel Olbrychski, nieodzownie łączy się z postacią graną w Potopie. Odświeżony film już widział i gwarantuje, że warto go obejrzeć. Jeśli państwo wybiorą się do kina z wnukami, to lepiej obejrzeć w kinie niż w telewizji. I na raz, w 3 godziny. A czy dynamiczny i pełen zwrotów akcji Potop Redivivus może stać się kinowym hitem? Dużo zależy od przyjęcia obrazu przez młodzież. To w dużej mierze do jej potrzeb jest on dostosowany, zauważa filmoznawca Szymon Holzman. To może być atrakcyjne. Młody Olbryski, który jest przystojnym facetem, zmarła niedawno Małgorzata Braunek, piękna młoda dziewczyna. Ten film wizualnie dotrzymuje kroku tym dzisiejszym superprodukcjom, więc kto wie, ale trzymam kciuki, bo to ważne wydarzenie. Potop Redivivus powstał w 40. rocznicę pierwszej ekranizacji. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Dwa mecze, 6 punktów i prowadzenie w grupowej tabeli. Tak tegoroczną Ligę Europy rozpoczęli piłkarze Legii Warszawa. Po wygranej z Lokeren w pierwszej kolejce wczoraj na wyjeździe 1-0 pokonali Trabzonspor. Mówi zdobywca jedynej bramki, skrzydłowy Michał Kucharczyk. Strzelamy bramki i nie tracimy. Mieliśmy plan na to spotkanie, żeby wykorzystywać bardziej właśnie boki. Udało się wykorzystać mniej. Cieszymy się, że wracamy do Warszawy z 3 punktami. W drugim wczorajszym meczu w grupie L, czyli grupie, w której gra Legia, piłkarze Lokeren 1-0 wygrali z Metalistem Charków. Robert Kubica od dziś będzie się ścigał w rajdzie Francji. Do przejechania po drogach Alzacji będzie miał, nie tylko on, inni kierowcy też, nieco ponad 300 kilometrów, podzielonych na 16 odcinków specjalnych. Ciekawe, czy nasz kierowca ukończy wszystkie z zaplanowanych. Przed rokiem mu się udało, tym razem trasa wiedzie jednak nieco innymi drogami. 60% OS-ów jest nowa. Wyleciały, tak naprawdę już nie będzie OS-ów w Winnicach, które były w ubiegłym roku. Za to są bardziej takie OS-y typowe francuskie. Bardzo szeroko w otwartym terenie lub dosyć wąsko kręto w lasach i w zacieśnionych miejscach, także pogoda i warunki mogą być zmienne. Mówił oczywiście Robert Kubica, który na odcinku testowym zajął 8. miejsce. Najlepszy czas uzyskał Finn Jari Matti Latvala. Uwaga biegacze, w tę niedzielę największa masowa impreza w naszym kraju, czyli Biegnij Warszawo z PKO Bankiem Polskim. Organizatorzy przygotowali dla startujących cenną atrakcję. Przed biegiem można się kompleksowo przebadać. Zachęca do tego Bogna Mamińska. Stworzyliśmy taki nowy projekt, który jest, spodziewam się, pierwszy w Europie. Jest to Expo Medyczne, klinika sportowa Biegnij Warszawo z PKO Bankiem Polskim. Znajdują się tam różne dziedziny medyczne specjalizujące się w formie biegowej, między innymi kardiologia sportowa, gdzie można bezpłatnie wykonać badanie EKG, ciśnienie krwi, jest również diagnostyka stóp oraz dietetyk, który zbada naszą masę ciała. Wszystkie badania dla uczestników biegu są bezpłatne, a odbywają się w Pałacu Kultury w sali imienia Stefana Kisielewskiego. Na zakończenie znów o piłce. Dziś pierwsze mecze 11. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. O 18.00 pod Beskidzie Bielsko-Biała zagra ze Śląskiem Wrocław, o 20.30 Wisła w Krakowie spotka się z Jagiellonią Białystok, a kolejny sport w Trójce po 17.00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Piątek pogodny i słoneczny, ale tylko w centrum i na północy Polski. Nad Śląskiem, Małopolską i Podkarpaciem nadal sporo chmur i możliwe przelotne opady. Najchłodniej w Przemyślu i Rzeszowie 12 stopni, w Łodzi i Toruniu 16, w Koszalinie 17. Najcieplej w Zielonej Górze 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce.